oddech i chwilę finansowego wytchnienia. Dowiedz się więcej na wakacjekredytowe.gov.pl. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Wspieramy kredytobiorców. Chronimy Polaków. Kampania Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 kwietnia, minęła 12. Karolina Kozieńska, to jest serwis Trójki. Mija 13 lat od katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Prezydent złożył kwiaty przed sarkofagiem pary prezydenckiej na Wawelu. Wyznawcy prawosławia rozpoczynają Wielki Tydzień. 13 lat temu w katastrofie prezydenckiego samolotu w Smoleńsku zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz inne osobistości. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W godzinę katastrofy prezydent Andrzej Duda oddał hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim na Wawelu i złożył kwiaty przy sarkofagu pary prezydenckiej w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów. Po to, żeby pomodlić się, po to, żeby oddać hołd, po to, żeby wspomnieć zarówno panią prezydentową, pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak i wszystkich, którzy wtedy zginęli. Po uroczystości w katedrze na Wawelu prezydent udał się na krakowskie cmentarze Rakowicki, Salwatorski i Bielany, gdzie każdego roku składa kwiaty i modli się przy grobach spoczywających tam ofiar katastrofy smoleńskiej. Prezydent podkreślał, że wszyscy byli zasłużeni dla Polski i do dziś pozostaje wielki żal, że nie mogli kontynuować swojego działania i dalej dla Polski pracować. Kolejne uroczystości z udziałem głowy państwa zaplanowano w Warszawie. Przed Świątynią Opatrzności Bożej jest Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, jakie są plany prezydenta na ten dzień w stolicy? To w świątyni prezydent Andrzej Duda złożył przed chwilą wieniec przy grobie ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Upamiętnił też prezesa Stowarzyszenia Parafiada, księdza Józefa Jońca, kapelana warszawskiej rodziny katyńskiej, księdza Zdzisława Króla oraz kapelana Federacji Rodzin Katyńskich, księdza Andrzeja Kwaśnika. Stąd prezydent od razu uda się na Powązki Wojskowe, gdzie złoży wieńce na grobach ofiar katastrofy oraz pod pomnikiem zbudowanym ku ich pamięci. Po godzinie 13 Andrzej Duda pojedzie na Plac Piłsudskiego. Tam złoży wieńce przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej i pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ze względu na święta główne uroczystości rocznicowe przeniesiono na niedzielę 16 kwietnia. Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za relację. Dyplomaci pracujący w Rosji i przedstawiciele rosyjskiej Polonii złożyli kwiaty na miejscu katastrofy w Smoleńsku. Delegacji przewodniczył ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Jak zapewnił w rozmowie z TVP Info, polscy dyplomaci będą w Smoleńsku i Katyniu zawsze obecni 10 kwietnia. Przytoczyłem dzisiaj słowa, które prezydent Lech Kaczyński zamierzał wygłosić 10 kwietnia 2010 roku, że prawda zwycięży. Jestem przekonany, że prawda o tym, co się dzisiaj dzieje u naszych sąsiadów, na pewno zwycięży. Chcę przekazać wszystkim rodakom w kraju, że będziemy zawsze tu obecni i nie stanie nam na przeszkodzie jakakolwiek decyzja administracyjna, jakiekolwiek działania, które będą miały na celu utrudnienie naszej obecności. Nad katyńskim memoriałem od roku nie powiewa biało-czerwona flaga. Nasze barwy narodowe zostały zdjęte przez władze Rosji po tym, gdy Moskwa napadła na Ukrainę. Na włoską wyspę Lampedusa w ciągu ostatnich 48 godzin przypłynęło ponad 40 łodzi, a na ich pokładzie ponad 1600 osób. Całkowicie przepełniony jest tamtejszy tymczasowy ośrodek dla migrantów. Na 400 miejsc przebywa obecnie blisko 2000 ludzi. Na Lampedusę docierają głównie migranci z wybrzeża Kości Słoniowej, Gwinei, Burkina Faso, Kamerunu i Gambii. Przybysze pochodzą z Afryki subsaharyjskiej. Wszyscy, korzystając ze spokojnego morza, wyruszyli w drogę małymi łodziami z Tunezji. Większość, pokonując 70 mil morskich, dotarła na Lampedusę samodzielnie. 7 jednostkom pomocy na pełnym morzu udzieliła włoska Straż Przybrzeżna. Jedna z łodzi zatonęła w maltańskiej strefie ratunkowej. Z pomocą przyszedł statek niemieckiej organizacji pozarządowej. Udało się wyciągnąć z wody 22 migrantów, 28 osób utonęło. Organizacje pozarządowe alarmują, że łódź z około 400 migrantami, która wyruszyła z Tobruku do Włoch, potrzebuje natychmiastowej pomocy, ale zawiadomione władze libijskie nie reagują. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wyznawcy prawosławia rozpoczynają Wielki Tydzień. W tym czasie cerkiew wzywa nas do podążania za Chrystusem i liturgicznym przeżywaniu Jego męki i zmartwychwstania, mówi ksiądz Mirosław Filimoniuk z Białegostoku. Chrystus nie przyszedł na świat, żeby zmieniać ten świat, ale aby ten świat odkupić. I to odkupienie, ono się odbywa etapami. Cały ten Wielki Tydzień jest takim przygotowaniem do przeżycia ukrzyżowania i złożenia do grobu. Przez pierwsze 3 dni cerkiew wspomina pobyt Jezusa w Jerozolimie. W świątyniach celebruje się jutrznie. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii. W Wielki Piątek duchowo przeżywany jest sąd nad Chrystusem, a w Wielką Sobotę cerkiew wspomina zstąpienie Chrystusa do otchłani. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z większymi rozpogodzeniami. Na wschodzie przelotne opady deszczu miejscami. Mogą wystąpić burze. Na termometrach od 7 stopni na Podhalu do 9 nad Bałtykiem, 13 na Dolnym Śląsku, 14 w centrum i aż 16 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, 3 połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Somebody, you know that I can use somebody. Ksiądz dr Marek Kotyński z Akademii Katolickiej będzie naszym gościem i porozmawiamy o tym, czym jest Oktawa Wielkanocna i jak ten czas chrześcijanie przeżywają. W tej godzinie także połączymy się z blogerką Pauliną Wodzikowską, która spędza święta w Norwegii i opowie nam o lokalnych zwyczajach. Zapraszamy na święta, proszę Państwa, 10,5 minuty po godzinie 12. Mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, zesulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony. Kwadrans po godzinie 12 w naszym studiu gość, ksiądz dr Marek Kotyński z Akademii Katolickiej. Dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże. Co to za czas oktawa wielkanocna? No to właśnie jest, ponieważ to jest najważniejsze święto Wielkanoc, czyli zmartwychwstanie Chrystusa, więc jest rozciągnięte na 8 dni. Tak było w zwyczajach żydowskich, myśmy to przejęli od Żydów i mamy tylko jedną oktawę tak naprawdę. Kiedyś było trochę więcej w starej liturgii, ale mamy teraz tylko jedną oktawę, czyli właściwie to jest jedno wielkie dzisiaj, przez 8 dni trwa. I dlaczego? Dlatego, że uważamy, że wierzymy tak po prostu, że to jest po prostu istota naszej wiary. Chrystus wprawdzie zbawił nas, stając się człowiekiem, a zatem już Boże Narodzenie jest takim ważnym świętem. Potem nas zbawił przez całe swoje życie, ale szczytem tego takim kulminacyjnym momentem był właśnie męka, śmierć, no i potem zmartwychwstanie. I ta oktawa to jest właśnie taki okres, no bym powiedział, jednej wielkiej radości, gdzie się cieszymy, gdzie po prostu próbujemy też wniknąć w tę rzeczywistość i się cieszyć po prostu. Proszę księdza, jeszcze chciałem wrócić do czasu Wielkiego Postu, bo dzisiaj rozmawiałem z mistrzem sztuki kulinarnej, o obfitości rozmawialiśmy i on powiedział, że zasadniczo przez ten czas Wielkiego Postu my jakoś tam specjalnie nie pościmy i później są obfite święta wielkanocne, w związku z tym dużo się marnuje. Jak to wygląda rzeczywiście? Kościół, to się trochę zmieniło przez ostatnie lata? No nie wiem, ludzie wracają w każdym razie do postów, nie? No oczywiście czym się różni post od diety, że ma inny po prostu, inną intencję zupełnie. Mianowicie, że my to robimy po to, żeby na Boga się bardziej otworzyć, a dieta jest po to, żeby wyszczupleć, ewentualnie zrobić, poprawić swoje zdrowie jakoś, prawda, oczyścić się i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka różnica i dlatego ten post jest wtedy właśnie, kiedy my robimy to ze względu na Boga, ze względu na nasze wartości duchowe, które przeżywamy, to jest bardzo istotne. Ale to wszystko razem tworzy, ponieważ no my się zbawiamy też i w ciele przecież, nie w duchu. Tylko to jest, dzisiaj zresztą jest fajny taki list z Kulu, gdzie opowiadają właśnie o tym, że człowiek się zbawia w ciele, prawda? Że to już teraz. No to wszystko jest połączone. Tak, wszystko jest połączone, a zatem wszystkie nasze postawy i życie i nawet to, co jemy w jakiś sposób jest razem. I dlatego też próbujemy w Wielkim Poście pościć, a potem w tę oktawę. Ale tak naprawdę to okres Wielkanocy trwa w ogóle dużo dłużej, mianowicie przez 50 dni. My dopiero w dzień Pięćdziesiątnicy obchodzimy, czyli tej żydowskiej Pięćdziesiątnicy, to jest takie było wielkie święto żydowskie, my obchodzimy zesłanie Ducha Świętego, bo wtedy to nastąpiło, to zesłanie Ducha Świętego i dlatego tak jest napisane w Biblii, że 50 dni później było zesłanie Ducha Świętego. I my ten okres od Wielkiej Nocy, od soboty Wielkiej Nocy do zesłania Ducha Świętego świętujemy jako jedno wielkie święto i zastanawiamy się, próbujemy wniknąć dzięki wierze w to, jak się spotkać z tym Bogiem, w jakim sposób On przychodzi do nas i próbujemy Go, że tak powiem, rozpoznawać, tak jak pierwsi uczniowie Go rozpoznawali. Właśnie, do czego zachęca Kościół w czasie oktawy wielkanocnej, czyli tego długiego, ośmiodniowego dziś, o tym sobie porozmawiamy za moment. 19 minut po 12. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Things turns and a prayer to the ones.

Naszym gościem jest ksiądz dr Marek Kotyński z Akademii Katolickiej. Proszę księdza, do czego zachęca Kościół w czasie oktawy wielkanocnej? W czasie oktawy, no to przede wszystkim do radości. Ja myślę, że my się troszkę nie umiemy cieszyć generalnie. To może więcej dni wolnego powinno być, żeby rany poniedziałek, jutro już będziemy wracać do pracy. Fakt, tylko że właśnie cały trudno ten się cieszyć, niektórym nie jest do śmiechu. Okres wielkanocny jest właśnie po to, żeby najpierw, znaczy w oktawie samej, czyli 8 dni, bo oktawa to jest 8 dni. Więc te pierwsze 8 dni to jest to właśnie wielkie dzisiaj i tam mamy się po prostu cieszyć, radować, uświadamiać sobie to, być szczęśliwym, bo u nas jest bez przerwy coś takiego, że musimy coś robić. Nie trzeba nic robić, tylko trzeba po prostu pobyć z Panem Bogiem, tak jak się z rodziną jest w czasie świąt i powinno się być w miarę, albo przynajmniej z tymi, których jesteśmy, prawda, wiążą nas jakieś więzi i sobie jesteśmy z nimi i się cieszymy tym po prostu, bo zawsze spełniamy jakieś funkcje i ta funkcjonalność, stajemy się funkcjonariuszami. Skąd to się bierze, że każdy ma taki imperatyw funkcji? Tak, może nie tak. Każdy, ale jest częścią funkcji. No jest. No, wpadamy to, bo dlatego, że no, po prostu codzienność nas zmusza do tego, że spełniamy jakieś funkcje, musimy coś robić, prawda, mamy zadania konkretne, prawda, to i tamto i dziesiąte, natomiast i to potem się przenosi na nasze życie prywatne. Zapominamy, że po prostu, no, żeby być i się cieszyć radością, po prostu bycia z ludźmi, poświęcić czas na refleksję, nawet na nudę tak zwaną, żeby po prostu stracić czas, ale z bliźnimi, czyli wtedy to już nie jest strata czego czasu. Natomiast cały ten okres, właściwie to jest prawie 60 dni, no pięćdziesiątnica właściwie, no więc przede wszystkim prawie 6 tygodni. Jeszcze oktawa to jest jedno, a później jeszcze okres wielkanocny, tak, jest to który cały trwa czas do zesłania Ducha Świętego, tak? Tak, aż do zesłania Ducha Świętego, to jest te właśnie 50 dni, które my poświęcamy na to, żeby, że tak powiem, szukać tej obecności Pana Boga w naszym życiu. No i pierwsza to jest oczywiście Słowo Boże, bo bez Słowa Bożego, Słowo Boże to nie jest tylko taka, powiedzmy, instrukcja do życia naszego, bo tak sobie to wszyscy nie wyobrażają, ale Słowo Boże chrześcijanin uważa, że jest natchnione, a zatem ma szansę pomóc nam właśnie zyskać tę relację z Panem Bogiem taką żywą. To jest takie najbardziej istotne, bo bez tej żywej relacji później to wszystkie, to właśnie staje się taka funkcjonalność, to znaczy funkcyjny jest ktoś, funkcjonariuszem się staje. A nam nie chodzi o to, żeby wiele robić, bo też niewiele sami nie potrafimy się zbawić. Właśnie Bóg nas zbawia, a zbawia nie przez to, że... Znaczy już nas zbawił. No zbawił, już oczywiście, zbawił. Tak. Wczoraj. Ale my jesteśmy, że tak powiem, płacili, to mówią, in statu nascendi, czyli jest taki w trakcie rodzenia się, no takiego. I co to znaczy? Trzeba się uczyć tego, trzeba to przeprowadzić, trzeba do tego dokonać, bo nic o nas bez nas, prawda? No i co? I przede wszystkim słuchając Słowa Bożego, kiedy człowiek słucha tego Słowa Bożego, to co robi, to ma szansę na to, żeby zbudować osobistą więź z Panem Bogiem. Jego wprawdzie nie widać, jego wprawdzie nie możemy dotknąć, ale w środku prawdziwe więzi w ogóle duchowe są tak naprawdę duchowe po prostu. Prawdziwe miłości też do drugiej kobiety, do mężczyzny, do dzieci nikt nie widział, prawda? Na własne oczy. Natomiast co ta więź nam daje? No, chciałem taki pewien rezultat tutaj uzyskać. Trochę próbuję sprowokować księdza, bo wydaje się, że ta relacja rzeczywiście jest też po coś. Po to, żeby człowiek może trochę nad sobą pracował, albo przynajmniej nabrał dystansu do swojego życia, popatrzył z innej perspektywy. No właśnie, może to drugie byłoby lepsze. Benedykt XVI, papież, zadał takie pytanie. No właściwie, co zrobił takiego Chrystus, jeśli tak, nie zapewnił nam pokoju powszechnego na stałe i jeżeli nie zapewnił nam dobrobytu, to właściwie co on tam zrobił? Dlaczego mamy się w ogóle na nim koncentrować? Bardzo fajne pytanie, bardzo ostre, bardzo takie realistyczne. I on mówi, Chrystus dał nam dużo więcej, dał nam Boga. Po prostu Chrystus nam przyniósł Pana Boga. Bóg to jest ktoś, kto przerasta wszystko to, co sobie wyobrażamy. Wszystkie pokoje razem wzięte, bo On jest tak naprawdę pokojem w cały ten dobrobyt, dlatego że ten dobrobyt tutaj jest nieporównywalnie mniejszy od tego, jakim dobrem jest Bóg. I to jest właśnie istota tego. Nie ma innej odpowiedzi na to. Po prostu nadaje kompletny sens, bo inaczej to wszystko po prostu któregoś dnia przeminie, tak jak wiadomo, że przemija. I bez tego Boga po prostu to życie no, wcześniej czy później staje się taką no, straszną marnością w gruncie rzeczy. No, zwłaszcza jak przeminą siły młodości i inne takie różne sprawy, w których tak bardzo pokładamy nadzieję. A ostateczność... Czyli ksiądz także i cały Kościół zachęcają do tego, żeby inwestować w takie ponadczasowe wartości. tak? ponadczasowe, ale tą wartością jest ktoś. Mianowicie to nie są tylko jakieś tam wartości te, powiedzmy, piękno, dobra, prawda. Oczywiście to są wszystko jakieś tam synonimy, powiedzmy, Pana Boga. Natomiast to jest osoba. To jest osoba, z którą trzeba się spotkać i z którą trzeba żyć. No i dlatego właśnie dzięki Słowu mamy szansę tego dokonać. Ale potem są też i sakramenty, prawda? Kiedy człowiek z wiarą, która się budzi właśnie, kiedy my słuchamy Słowa uczciwie, z otwartym sercem, to wtedy, jeżeli czytamy to z wiarą, to wtedy budzi się, znaczy jeżeli czytamy to z otwartością, to budzi się właśnie wiara i potem w sakramencie chociażby Komunii Świętej my przyjmujemy tego Pana Boga do własnego serca i to nie jest jakaś tam fikcja, bo tylko trzeba mieć tę właśnie wiarę, a wiara jest oczywiście darem. No i co? I później w drugim człowieku, kiedy go traktujemy nie tylko jako takiego gościa, z którym coś tam można sympatycznego przeżyć, ale jest coś więcej. Mianowicie, że on staje na naszej drodze jakoś tak trochę inaczej niż nam się to może wydać w taki trochę instrumentalny sposób, to przez tego drugiego człowieka my bardzo możemy się do Boga zbliżyć, ponieważ ten Bóg mieszka również w nim. Czy się komuś tak podoba, czy nie, to tak to jest. Bo tak jak we mnie mieszka, tak stanowimy, jak w nim. Stanowimy wspólnotę. Pytanie, jaka jest jakość tej wspólnoty? Mamy za sobą też dosyć trudny czas. Sporo się zmieniło, tak, że myślę, że tutaj perspektywa księdza jest ważna, więc ten temat sobie rozwiniemy za kilka minut. A teraz 28 pozostało do 13. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's for wrongs that make the words come to life. Program Trzeci Polskiego Radia. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the opposite. religion I preach. I see your face when I close my eyes. Start your eyes. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. Gonna be the loneliest. Jeden minut pozostało do godziny 13 i ksiądz dr Marek Kotyński z Akademii Katolickiej jest naszym gościem. To jeszcze, proszę księdza, chciałem porozmawiać o tej radości w kontekście zdarzeń z przeszłości, nie tak dalekiej wcale, no, które wpłynęły na nas bardzo. Wiadomo, że mieliśmy za sobą trudne lata, jeśli chodzi o koronawirusa, ale także później przyszła wojna na Ukrainie. No i Polacy z wielkimi sercami przyjęli gości ze wschodu. Jak dzisiaj w tych trudnych czasach budować wspólnotę i zaufanie do drugiego człowieka? No, myślę, że mamy jakąś tam dozę życzliwości, która oczywiście kończy się wtedy, kiedy zaczyna się problem tracenia siebie, prawda? I to jest taki, no bo dopóki wszystko idzie fajnie, no to łatwo być przyjacielem drugiego człowieka. Mm. Potrzeba do tego na pewno Pana Boga. Natomiast kiedy zaczyna być coś takiego, że tego drugiego trzeba nosić, to znaczy trzeba go nieść w jakiś tam sposób, ja to tak nazywam, czyli po prostu no pomagać. No tak, ale tutaj też jest kosztować. Taki moment sprawdzenia, pokazania konkretnej postawy. Czy to są tylko frazesy, że pomagamy, że powinniśmy, że chrześcijańska postawa, czy jednak ma ona swoje odzwierciedlenie w konkretnym działaniu? Wydaje się, że tutaj pod tym względem bardzo dobrze wypadliśmy. No myślę, że ogólnie tak. Egzamin. Oczywiście, że to nie tylko katolicy oczywiście pomagają, żeby było jasne, nie tylko ludzie wierzący, ale niewątpliwie mamy jakąś wiarę w człowieka niewątpliwie i też no, mamy jakąś taki zasób dobra, który nas uświadomi. Chociażby ta właśnie pandemia. Zrobiliśmy sobie taki rachunek sumienia, że tak powiem ten święty spokój to nie jest nic na stałe, prawda? I uświadomiliśmy sobie kruchość naszego życia, bo wielu przecież odeszło z naszego życia też i ja mam sporo takich przyjaciół, których no już nie ma. I co? I dlatego sobie uświadomiliśmy, że trzeba się brać takiego życia. Trochę są jakieś wartości, które przekraczają to, co tylko można być łatwe, miłe i przyjemne, nie? Więc to. Natomiast druga rzecz, no ostatecznie jakąś motywację do tego, żeby na przykład się poświęcać dla kogoś. Ale właśnie, to nie jest tylko estetyczna motywacja. Nie ma takiego wrażenia, że ta motywacja przyszła jakoś tak z pewną refleksją, że kiedy żyliśmy trochę w rozproszeniu, trochę w izolacji, później przyszły kolejne trudności, to jednak zatęskniliśmy za tym, żeby budować wspólnotę. Żeby się lepiej poznawać, że zaczęliśmy jednak doceniać to, że człowiek w ogóle jako istota biologiczna no ma taką naturalną potrzebę bycia z drugim człowiekiem. Absolutnie. W większym gronie. Absolutnie. To jest jak najbardziej, że tak powiem, my mówimy naturalny odruch, no tak Pan Bóg nas stworzył, że potrzebujemy tego drugiego człowieka i w dodatku nie tylko brać od niego, nie tylko korzystać przy nim, prawda, ale również dawać coś. Człowiek jest stworzony również do tego, żeby odczuwał radość w dawaniu, prawda? Mm. To jest bardzo, bardzo coś ważnego. Oczywiście w wolności i w jakimś szacunku, bo bez tego się nie da, ale prawda jest też taka, że czasem no, trzeba się po prostu poświęcić, tak jak do własnych dzieci, tak jak na przykład do starszych rodziców, czy do kogoś chorego, do kogoś potrzebującego, albo tak w tym wypadku do emigranta. I to jest oczywiście jak najbardziej właściwa rzecz. To jest takie, po włosku się nazywa con naturale, czyli jest takie po prostu typowo, głęboko naturalne dla nas, zgodne z naszą naturą. Człowiek tak wtedy dopiero odczuwa siebie i okazuje się jeszcze, to może takie jest ciekawe, że nie tylko wtedy zmieniamy trochę ten świat i pokazujemy, że można, że dobroć po prostu jest potrzebna w świecie, ale również my przez to się budujemy, odkrywamy właściwie, kim my tak naprawdę jesteśmy. I to może jest takie największe jakieś, odkrycie dobroci względem drugiego człowieka. To piękne przesłanie, proszę księdza. Żyjmy zgodnie z naszą naturą. Właśnie. W razie. Ksiądz dr Marek Kotyński z Akademii Katolickiej był gościem Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję, szczęść Boże. obejmują mnie. Nakręcałem dłonie, dotykaj mnie. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziewięć i pół minuty pozostało do godziny 13:00. Zapraszamy na święta przy naszym stole zdalnie. Tym razem, proszę państwa, Paulina Wodzikowska, Polka w Norwegii, blogerka. Dzień dobry, Paulina. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pustujemy z naszymi przyjaciółmi dzisiaj. Paulina, jaka pogoda? Bo ty jesteś pod Oslo, zdaje się. Pod Oslo. Wrocholt pod Oslo znajduje się w tej chwili. Jaka dziś pogoda? Dziś deszczowo, niestety. Deszczyk, ale no, padający tu w Norwegii nadal na białe powierzchnie, bo śniegu mamy nadal sporo, proszę mi wierzyć. Wczoraj byłam na spacerze, 1,80 m wzrostu i nadal jedna z zasp przerastała mnie wzrostem, jakby przewyższała, więc tego śniegu nadal sporo. I tak, tak to dookoła wygląda. Czyli biało. Lany poniedziałek w zimowej scenarii. Dokładnie tak. Bardzo dobrze, że chociaż nas ten deszczyk tutaj skropi, bo jednak wśród Norwegów tej tradycji ranego poniedziałku nie ma. No więc no, ja akurat obcuję z Norwegami, ze Szwedami i faktycznie nie. To jest jakaś świecka tradycja, ich zdaniem, o której gdzieś tam słyszeli, ale jej nie praktykują. No właśnie, jak oni świętują? Bo to dosyć taki powściągliwy, stereotypowo powściągliwy naród, zamknięty w sobie, nie do końca lub zaglądający do jakby innych kultur. No jednak Skandynawowie mają swoją powściągliwą naturę. No, mają. I mają tą naturę związaną z naturą. I w tę naturę najczęściej ich ciągnie, również w Wielkanoc. Po prostu wyjeżdżają. Oczywiście jest to mit. Oni sami mówią, że to już jest mit, że wszyscy Norwedzy w trakcie Wielkanocy muszą w góry, czy tam na te ich hytte, czyli te domki wypoczynkowe. Ale faktycznie 10% po prostu opuszcza miasta, jedzie przede wszystkim tam, gdzie jeździ się na nartach, bo to się z Wielkanocą kojarzy tu najbardziej. Wielkanoc w Norwegii to natura, to przebywanie w naturze, to ruch na świeżym powietrzu, to narty. Ale tak jak wspomniałam, no, to już jest mit, że jeździ ich tak wielu, to te około 10% norweskiego społeczeństwa, reszta wypoczywa w domach, przede wszystkim kusując się, oni to nazywają kus, czyli przyjemność, oddając się przyjemnością, no, przebywając przede wszystkim ze sobą, z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, spacerując, oni dużo w tym terenie jednak czasu spędzać muszą, to im daje przyjemność, no i przede wszystkim pomarańcze, czekolada, tutaj mamy taki narodowy batonik Quick Lunch, to jest batonik, który powinno się spożywać w trakcie wycieczek pieszych właśnie, solo, napój solo, to jest taka norweska fanta, czyli znowu pomarańczowe, musi być pomarańczowo, tych pomarańczy jest dużo i co ciekawe też będąc w terenie można zobaczyć skórki po pomarańczach, także tych pomarańczy jedzą w Wielkanoc mnóstwo. Jajka też, ale to w domu, a tak w terenie to raczej te pomarańcze i batoniki, Quick Lunch przede wszystkim. Czy miasta są jakoś udekorowane w czasie świąt wielkanocnych i czy organizowane są spotkania lokalnych społeczności? To znaczy miasta jako takie, tak, bardziej, no to są ozdoby wiosenne i powiedziałabym, że bardziej dbają o to Norwedzy, jakby pielęgnując własne domy i posesje. Także te ozdoby są widoczne na terenie posesji, na terenie domów, również wewnątrz. Oni naprawdę już, nie wiem, czy znam inny naród, który tak bardzo zwraca uwagę na te wszystkie dodatki do domów. Tutaj już miesiąc przed Wielkanocą żółci się i zieleni w sklepach i tak naprawdę od tulipanów począwszy na wszelkiego rodzaju dodatkach do domów. Tak, to ozdabiają jak najbardziej na zewnątrz i wewnątrz domów, ale tak, żeby to miasto czy jakieś tutaj władze miasta dbały o ozdoby, to niekoniecznie. Spotkania? Raczej nie. Wielkanoc bardziej wiąże się jednak z tym, żeby przebywać z bliskimi, z rodziną, ewentualnie zaszyć gdzieś tam w tej głuszy norweskiej i z dala od ludzi, jeżeli ktoś ma takie preferencje. Oni znani są z tego, że oni jeżdżą w te właśnie norweskie lasy, w głusze i tam po prostu z najbliższą rodziną w tych swoich domkach wypoczynkowych spędzają czas i się właśnie kusują, co powiedziałam, także radują, cieszą. Paulina, radosnego świętowania, oblej swojego partnera wodą, żeby wiedział, czym jest lany poniedziałek i znał polską tradycję. No i wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce, mam nadzieję. Do usłyszenia, pozdrawiam, dobrych świąt, wesołych. Wzajemnie. I Państwu także życzymy fantastycznego lanego poniedziałku. Zachęcamy do tego, żeby z nami zostać. Przed nami kolejne propozycje świątecznych programów, a nasz program dobiega końca. Katarzyna Firszt-Wojtkowska całość zrealizowała, przygotował Michał Kowarski. Piotr Firan, do usłyszenia. On the beach.